թռչեց ճրակը։ Ամեն հայդուկ գիտեր, որ դեպի արևելք շարժվելիս գյուղից դուրս գալով նա նախ պիտի գնար արևմուտք և ապա միայն դառնար դեպի արևելք, որ գյուղացիները չիմանային, թե որ ուղղությամբ գնաց։ Կարկուտ Թադեն, թեև խլաթի սարերը թողնելով եկել միացել էր Գևորգ Չավուշի խմբին, սակայն դարձյալ անհանգիստ կրակող էր։ Տեղի անտեղի բարկությամբ չխկացնում էր փակաղակը և գնդակը պայթեցնում։ Գևորգը սրան մի օր գործով ուղարկել էր սասնոկողմերը, բայց Թադեհը ճանապարհը շփոթելով փոխանակ դեպի հյուսիս գնալու շարժվել էր դեպի հարավ։ Մոտը զենք կար, և որովհետև անզուսպ էր կարող էր կռիվ բորբոքել սասնոկողմերում, ուստի երեք հայդուկ ինձ հետ վերցնելով շտապեցի նրա ետևից։ Ֆրանկ Մոսոն հետնապահ էր, հետնապահը միշտ ետևից էր քայլում, իր հետ քարշ տալով մի ծառաճյուղ, որ ֆիդայիների հետքերը կորցնի։ Երկար թափառումներից հետո գտանք Թադեի հետքը։ Մշեցի Տիգրանը և Չոլոն շտապեցին նրան բերելու, իսկ ես և Ֆրանկ Մոսոն որոշեցինք մի քիչ հանգստանալ։ Գոմի առջև մի ծառ կար, հրացանը գրկած նստեցի ծառի ճյուղին։ Մոսոն պարկեց ոտքերիս տակ գետնին, նա պիտի քներ, իսկ ես հսկեի։ Եթե պատահեր, որ քունը ստաներ, անպատճառ պիտի ընկնեի Մոսոյի վրա։ Իմ ընկնելուց նա պիտի արտանար, այսպես փոխն է փող պիտի քնեինք ու հսկեինք։ Հազիվ էին կոպերս իրար կպել և գլուխս ծանրացել կրծքիս, երբ Մոսոն վեր թռավ քնից։ Ինչ-որ մեկը թափով ընկել էր նրա վրա և արագ բարձրանալով սարսափահար ետ քաշվել։ Ֆրանկ Մոսոն սկզբում կարծել էր, թե ընկնողը ես եմ։ «Մախլուտո, այդ կանչի վրա ես ճյուղից վայր թռա»։ Ձերքը շարժվեց դեպի իմ զենքը, իսկ Մոսոն մերկացրեց դաշույնը։ Մեզանից ոչ հեռու մի մարդ կիսաստվերում կանգնած ծանրագին շնչում էր։ Երկուսով մոտեցանք։ Երիտասարդ մի քուրդ էր, քոլոզը գլխին։ «Ձեր բախտն եմ ընկել, աղա, ինձ մի սպանեք, ջահել քուրդ եմ և օգնության համար եմ եկել»։ «Ինչ օգնություն»։ «Օգնություն, աղա, մեր գյուղից մինչև էստեղ վազելով եմ եկել»։ «Ինչու ես վազել»։ «Որ իմ պատիվը փրկեմ»։ «Որ սա պատվից է խոսում, ուրեմն ազնիվ մարդ է»,» ասաց Ֆրանկ Մոսոն, ձեռքը բարեկամորեն նրա ուսին դնելով։ «Անունդ»։ «Ամինո»։ «Հանդամիչյան կռիվ է»։ «Հողային հարց»։ «Ինչ հողային հարց, ինչ հանդամիչյան կռիվ»։ «Ավելի մեծ գործ է, իմ պատվի սինորն են ուզում քանդել»։ «Դե, պատմիր, պատմիր»։ «Մեր կողմերը սովորություն է, աղա. ազապ աղջիկները թաշկինակներ են կապում մաքիների վզից. Որ տղան, որ թաշկինակը արձակեց, նույն օրն էլ նշան դրեք է լինում»։ «Մի շաբաթ առաջ, երբ ոչխարը գյուղ եկավ, ես մեկի վզից արձակեցի մի կարմիր թաշկինակ»։ «Նշան դրեքը եղավ»։ «Նույն օրը»։ «Հետո»։ «Վաղը իմ հարսանիքն է»։ «Գնա քո հարսանիքն արա, ով է խանգարում»։ «Բայց աղա, մենք մի անիրավ բեկ ունենք»։ «Երեք ինձ կանչեց, ասաց, որ հարսանիքից հետո հարսին պետք է առաջին գիշերը իր տուն տանի»։ «Իմ բաբոն ասաց, թե գնա հայ ֆիդայիներին կանչիր»։ «Ամեն ինչ պարզ էր»։ «Ոչ մի բան այնքան մոտ չէ ֆիդայու սրտին, որքան հասարակ ժողովրդի իրավունքին ու պատվին պաշտպան կանգնելը»։ «Տղաները եկան ու ես այդ գործը վերցրի մեզ վրա»։ «Հարսնացուն թուխ է»՝ հարցրի։ «Մի քիչ շեկլիկ է»՝ «Հասակը»՝ «Ճիշտ իմբոյի չափ»։ «Չոլոյին վերցրու»՝ խորհուրդ տվեց Մշեցի Տիգրանը։ «Ես էլ գտա, որ ամենահարմարը Չոլոն է»։ «Քոլոզ ունե՞ք»՝ հարցրի։ «Քոլոզ»՝ զարմացավ քուրդը։ «Մեր երկիրը լիքը քոլոզ է»։ «Ճրակ»՝ «Ճրակ էլ կճարվի»։ Չոլոն անմիջապես մեջտեղ նետվեց դաշույնն ու տասնոցը աբայի տակ կապած, իսկ Կարկուտ Թադեն փակաղակը չխկացնելով նետվեց մի քարի տակ, իբրև թե նշան է բռնում անիրավ բեկին։ Ամինոն մեզ նկարագրեց բեկի տան դիրքը, որից հետո բաժանեցինք դերերը, թե ով պետք է հսկեր տանիքին և ով պետք է գրոհեր բեկի վրա։ Չոլոն կատարելու էր հարսի և ահաբեկի չի դերը։ Պատասխանատու դերերից մեկը հանձնեցինք Կարկուտ Թադեին։ Նրան նշանակեցինք ճրակ փչող։ «Ես և Տիգրանը քաշելու էինք պարանը, իսկ Ֆրանկ Մոսոն ներկայանալու էր իբրև քավոր և խաչեղբայր»։ «Որոշեցինք մեր հանդիպման վայրը և Ամինոյի հետ ընկանք ճամփա, որպես թե գնում ենք հարսանիք։ Նախավերջին գյուղի մոտով անցնելիս Ամինոն մեզ համար 5 սպիտակ քոլոս բերեց և մի կծիկ պարան։ Ես Ֆրանկ Մոսոին և Կարկուտ Թադեին Ամինոյի հետ ուղարկեցի Բեկի գյուղը, առաջինին որպես քավոր, իսկ երկրորդին ճրակ փչող։ Բացատրեցինք, թե ճրակ փչելիս Թադեն որտեղ պիտի կանգնած լինի և ինչ դիրքով ճրակը պահած։ Երբ ես մշեցի Տիգրանը և Չոլոն տեղասանք, հարսանիքն արդեն սկսել էր։ Ալիբեկ աղան բեղը սրած նստել էր Փեսայի կողքին, աչքը շարունակ հարսի վրա պահելով, որի երեսը քողի տակ էր։ Հարսի ձախ կողմում հպարտ նստել էր Ֆրանկ Մոսոն, սպիտակ քոլոզը գլխին։ Հետևում, իբրև թիկնապահ, Կարկուտ Թադեն էր հսկում, նույնպես սպիտակ քոլոզով, ձեռքին մի մեծ ճրակ։ Ես, Տիգրանը և Չոլոն կանգնեցինք հարսանքատան շեմին, ձեռքներս աբանների տակով մեր զենքերին դրած։ Չոլոն իր քոլոզը թեքել էր ականջին։ Երբ հարսանիքը վերջացավ, մենք շեմքից կամացուկ ետ քաշվեցինք։ Ալիբեկի անկողինը խնամքով պատրաստված էր և հարսը քիչ հետո պիտի գնար նրանց տուն։ Աղան առաջինը դուրս եկավ, իսկ ետևից շարժվում էր հարսը թափորով։ Ֆրանկ Մոսոն գնում էր Փեսայի կողքից, իսկ Կարկուտ Թադեն թիկունքից, ճրակը ձեռքին բարձր պահած, ինչպես պայմանավորվել էինք։ Բեկի տանշեմին Թադեն որսաց հարմար ժամանակ և ճրակը փչեց։ Չոլոն մութի մեջ իր քոլոզը տվեց Փեսային և հարսնթագը քողով արագությամբ հարսի վրայից վերցնելով դրեց իր գլխին ու իբրև հարս ընթացավ Բեկի ետևից։ «Բարի վայելում, Ալիբեկ, շատ չտանջես հարսին, էս մի գիշերը քոնն է, մնացյալ բոլոր գիշերները իմն են», ասաց Ամինոն և Չոլոյի քոլոզը հարսի գլխին տնելով նրան իրենց տուն տարավ։ Ես ու Տիգրանը բարձրացանք տանիք, երթիկից կռացած նայեցինք, աղան արդեն պարկել էր և հրճվանքից բեղերն էր շփում։ Չոլոն եկավ և շորերով մտավ անկողին։ Բեկը թևերը պարզեց, որ հարսին գրկի, Չոլոն 18-ը աբայի տակից անելով դեմ տվեց նրա կզակին։ «Օգնեցեք, ինձ սպանում են, հարսի քողի տակ ջան ֆիդան է թաքնված», սարսափահար գոչեց Ալիբեկը։ «Չեմ սպանի, բայց սրանից հետո չհամարձակվես երիտասարդ ընտանիքի պատիվը արատավորել», սպառնաց Հայֆիդային։ Ալիբեկի աղաղակի վրա մարդիկ հավաքվեցին շեմքին, ոմանք ներս մտան, բայց պարանն արդեն կախվել էր և Չոլոն պլուլվելով հարսնթակ գլխին հիակնթարթում բարձրացավ տանիք, իսկ Կարկուտ Թադեն արագությամբ դուրս նետվելով անհետացավ մթի մեջ։ «Ճրակը ով փչեց», լսվում էին զարմացական կանչեր այս ու այն կողմից։ Մինչ հարսանքավորները ուշքի կգային, թե ինչ կատարվեց, մենք արդեն հեռացել էինք գյուղից, հարսնթակը և քողը Բեկի տանիքին թողնելով։ Թադեն, որ հաջողությամբ փչել էր ճրակը, Ֆրանկ Մոսոյի հետ մեզ էր սպասում պայմանավորված վայրում։ Հաշվեցինք քոլոզները։ Ֆրանկ Մոսոյի քոլոզը չկար, մթի միջով վազելիս ընկել էր գլխից։ Չոլոյի քոլոզներ չկար։ Տիգրանը գովեց Չոլոյի քաջությունը, իսկ Կարկուտ Թադեն հանդիմանեց, որ ճրակը փչելիս փոքրինչ շտապել էր։ «Ճիշտ է, դու մի քիչ շուտ փչեցիր ճրակը», հաստատեց Չոլոն։ Ֆրանկ Մոսոն էլ նույն բանը պնդեց, իր գլխանոցի կորուստը վերագրելով ճրակ փչողի հապճեպությանը։ Ըստ նրա, Թադեն պետք է ճրակը փչեր Փեսայի Բեկին ուղած խոսքից առաջ։ «Իսկ ես պնդեցի, որ Կարկուտ Թադեն հակառակ իր անհամբեր բնավորությանը ճիշտ ժամանակին է հանգցրել ճրակը, և մենք այդ գործի հաջող վերջաբանի համար փաստորեն նրան ենք պարտական»։ Մնացյալ 3 քոլոզները պարանի հետ փաթաթելով դրեցինք Ֆրանկ Մոսոյի ուսապարկը և ուղղություն վերցրինք դեպի Սևսար։ Այս շշմեցնող ահաբեկումը, որ աներևակայելի հմտությամբ կատարվեց, կայծակի արագությամբ տարածվեց լեռնական քրդերի մեջ։ Նույն գիշերը հայտնի դարձավ, որ Ալիբեկը սարսափից մեռել էր, իսկ երիտասարդ Ամինոն իր նորահարսի հետ փախել էր Ֆարխինի կողմերը։ Խոստանալով այնտեղից կապար և ծծում բուղարկել Գևորգ Չաուշին, Սուլթանի և նրա անխիղճ բեկերի դեմ կռվելու համար։